senengmu soko atiku sak tenan derang apusi si stresno diramu rupamu jane ati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jogo saiki kowe belanjani janji jare sehidup somati nanging opo bukti kowe medot tresnaku demi wedoan liyo yo wes ora apa-apa insya Allah aku iso lila mesama up.